أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد فلندريمت Lëvdatat më absolute janë vetëm për Allahun Gjelle Gjelaluhu, ndërsa përshëndetjet, salavatet, të mirat e Zotit të grumbulluara tek njeriu më i mirë Muhammedi alayhi salatu wassalam. Pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastërta, të gjithë besimtarët që të ndjekin rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejen e Zotit Gjelle Gjelaluhu në vargun dhe ciklin e ligjëratave të së ne kemi filluar gati një vit të gjysëm mbi shpjegimin e fjalës së Zotit te bareke ve teala. Dhe kemi përmendur atje në çdo parahire gati se nuk ekziston shkencë lënd më e mirë, më e lëvërdishme, më e dobishme për zemrën, për shpirtin, për ahiretën e muslimanit sesa leximi dhe studimi i fjalës së Allahu xhelle xhelaluhu. Çdo lënd të cilën e studion nga lëndët të tjera është ndihmëse për Kur'anin. Dhe çdo lëndë e cila nuk kontribon në zgjerimin e kanaleve për ta kuptuar fjalën e Zotit te bareke ve teala, ajo i kthehet atij me dëmtim. Andaj neve duhet fillimisht ta vlerësojmë librin e Zotit, ta çmojmë, ta lartësojmë në zemrat tona dhe pastaj të japim skajshmërisht mundin ton që ta kuptojmë fjalën e Allahut te bareke ve teala. Sa i përket parahirës nxitse dhe shtytse për leximin e librit të Zotit Xhelel Xhelaluhu do ta përmendi vetëm një fjalë nga Abdulrahman Ebul Faraj Ibnul Jauzi, Allah mëshiroft në librin e tij Saidul Khatir, ku thot Zoti mëshiroft duke nxit muslimanët që të studiojnë dhe të mësojnë dhe të arrisin cilësinë e kuptimeve të tyre duke thënë kështu: nëse njeriu kish pas mundësi mungjit në qiell, pra, sikur të kish pas shkallë, mungjit në qiell, atëherë ai cili do të rinte në tokë do të llogaritej i mangët. Do të llogaritej në nuksan. Pra, sikur Zoti i Ongjëllora të kish çel shkallë, do të kish vendos shkallë, çdo kush i cili kish më thon po rrin në tokë do të ishte i mangët. Nga se e zgjedh të voglën krahas të lartës. Dhe pastaj thot Zoti mëshiroft, sikur pejgamberia të ishte në mundësi të njerëzve me mund, me sakrific, atër çdo kush i cili mangëson për të arrit për nga mberin, do të ishte në kësan, do të ishte i mangët. Mirë po do të dyja të smundën, as mu po për nga mërë të smundësh, as mundëgjit në qilë nuk mundësh. Atër çfarë thot, fe jem bëgji talebul mumkin, atër është e duhur dhe obligim me kërku atë shka mundët. Çka është ajo që ka mundët? Maksimumi i njerëzit që të jepet në kërkimin e vlerave dhe atë çka e do Zoti jon te bareke ve teala. Andaj të nderuar vëllezër, njeriu nuk duhet të ngelet i izoluar në dhomën e imagjinatës së tij se është mjaftuar me disa informacione të cilat i çarkullon mrena trurit të tij. Çdo kush ka nga një informacion. Çdo kush, edhe ata të cilët nuk besojnë i kanë disa informacione, porse pengimi dhe ndalja në rrug i ka bo ata që mos njoftohen me Allahun te bareke ve teala. Andaj edhe neve si musliman nuk guxojmë u mbyll në ato 10 apo qindra apo mijëra informacione çka i kemi për fenë e Zotit Xhelel Xhelaluhu dhe të izolohemi aty, porse të zgjerohemi siç janë zgjeruar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa zgjerimi më i mirë të nderuar vëllezër është studimi i librit të Zotit te bareke ve teala. Kemi ngel të surja al-Bakara me bitë e Israelit në ajetin 61 të surës al-Bakara. Dhe kemi përmenë dhezër në filimin ligjëratave se është e duhur në tefsir që të shëshrohet dhe të merët me vetë një mushaf, qofë në gjuhën arabe, qofë në gjuhën shqipe, që t'jesh në përcjellë më të përkushtume në tefsirin e Zotit të barek e vëtëjala. Nëse fjallë të Allahu Gjelle Gjelalu hu të ndëruar dhezër, i bën Qajim el-Gjuzije, ka transmetuar nga shumë prej selefit se fjalët e Zotit Xhelel Xhelaluhu çelën duke i përsërit. Pra Kur'ani të ndëruar dhe zër regull, nuk qelet pa e përsërit. Pra sikur diçka e cila arrihet me vite, apo duke e godit shumë, apo një vend i fort, një gur i fort, nuk theje deri sa të goditet fort. Apo mirë, me çka qelet Kur'ani për ta kuptue me të përsëritur. Sa më shumë që përsërit, aqë më shumë e marvesh librin e Zotit të bare kjo e te ala. Kjo ka shumë arsyje. Ndër arsyjet më të mdoja është se Allahu nuk e len një njeri cili vazhdimisht ja përsërit fjalt e t'ja laje mshel kuptimin. Allahu gjellole kur shetë një rob, sa i vazhdimisht po e përsërit. Dhe këta Allahu e shef dhe e din, dhe ja din synimet. Kur një robi e lezon vazhdimisht dhe i ka normal shumë sende të mbilura, atëherë Allahu nuk e le pa ja qelë. Dhe nuk është i barabart një robi cili e shpeshton leximin e librit të Zotit dhe një robi cili vetëm thot unë i besoj Kur'anit. Ka dallim. Ka dallim ai cili vazhdimisht e lexon, vazhdimisht e dëgjon, vazhdimisht mundohet me kuptu një ajet të Allahut te barekehu ve teala dhe ai i cili thot po edhe unë i besoj Kur'anit e kështu me radhë. A ka dallim? Ka dallim. Madje të nderuar vëllezër, edhe ata të cilët nuk e kanë kuptuar udhëzimin e Zotit, namazin apo lanjën e harameve, të cilën neve i quajmë apo njerëz të paudhëzuar, edhe ata thonë ai besojnë Kur'anit. Dallimi ku është? Dallimi është te përsëritja. Ti e run ai serun. Ti e përsërit ai nuk e përsërit. Andaj të nderuar vëllezër, përsëritja dhe kushtimi i vëmendjes së librit Allahu xhelal xhelaluhu është kusht i çelësit. Çelësi i cili ta mundson me i qelë dritarët e kuptimit të fesë Zotit të barë kjo vëtjala. Thotë Zotit jonë gjellë gjelalë në surën El Bakara, ajeti 61, wa idh kultum ja Musa len nësbira ala taamin wahin. Kur thatë ju, kush ju, bitë e Israelit, ne, o Musa, nuk duroj me një ushim. Lutë Zotin tantë që ajtë të nxjerë nga toka prej qfarë, prej barishteve, prej gjërave të gjelbërta. Apo, djetarë kanë thonë, bakal, qëfar është, gjdo sen që ka nuk ka, ha, kombë, gjdo sen prej barishteve, të cilët dalin si fryte, por se nuk ngritën, për pjetë, kjo quhet bakal. Pra ata kanë lip nga sendet të cilat i nxjerë toka, të cilat janë të pa kombë, nuk kanë ngritje. Pastaj kanë thonë, wa kithaiha, wa fumiha, wa adesiha, wa basaliha. Allahu Jelle Jelaluhu thot ata kërkuan kështu. Fillimisht atë që e nxjerr toka. Dhe përmendëm pse ata që e nxjerr toka. Do ta përsërisim edhe në dobi të tjera. Nga gjelbrimët. Pastaj kjo Kur'an. Kush e ka me veti mushafin apo telefonin e shikon. Ajeti 61 i surës Al-Baqara. E dyta qitha. Çfarë është qitha? Është kastraveci. Apo disa kanë thonë, prej bostanave të ndryshme, e cila quhet në gjuhën arabe edhe el-kithë. Pasaj kanë thonë el-fum, fumiha, hudhra, apo elb, në dy komente. Dhe tjetra që kanë kërku nga Zoti Jonë Gjellivuala është adesiha, nga grosha, thjerëzat e tokës. Apo, se në të vogla si loj i groshave të ndryshme. Dhe në fund kanë thënë ua basaliha dhe duam nga qepët e tokës. Kjo është kërkesa e bijve të Israilit kur pasi Allahu u zbriti atyre mjalt dhe mish nga shpendët. Pra Allahu gjelloj u dhanë nga mjalti dhe nga shpendët dhe krejt këto dilojë të ushqimeve, po prej matë mirave ushqime, ishin edhe me një merit dhe cilësi dveçan nga se nuk ishin nga toka, ishin nga qielli. Por sa ata të adaptuar me këtë zhvillim tokës dhe dashuria ndaj tokës u kishte bërë shumë e madhe, shiko çfarë kërkojnë prej Zotit tonë te bareke ve teala. Pastaj tha Allahu xhelle xhelaluhu, qala atastabdiluna alladhi huwa adna. Tha Musa alayhi salatu wassalam, apo kërkoni me i ndru ho alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair. Ajo e cila është më e ulët me ata e cila është më e lartë. Cila është më e lartë? Më e lartë se sa çepa, është mjalti, është. Më e lartë se sa hudhra, a është mishi i shpendëve? Është. Ata Allahu xhallahu ala na tregon se Musa e tha këta me kuptimin e enervozës. E të stabdilon, a kjo me kjo ndrohet? Ose na do të shohmi se shpirtat e vegjël kërkojnë sende të cilat shkojnë përshtat me natyrat e tyre. Shkojnë përshtat me natyrat e tyre. Pastaj tha Allahu xhallahu xhelalu në gjuhën e Musait, ihbitu Misran. Zbritni, këtu ka ardhë Misran. Dhe neve të tashovëme se djetarë kanë polemizu se qka është këtu për qëllim Misr. A është për qëllim Egjipti, a është për qëllim gjdo qitet. Disa djetarë kanë thanë, është për qëllim Egjipti, pra këta në qëtje ku ketë, në robri, në vendi ku u përqmuat, u nënqmuat, dhe disa djetarë kanë thanë, jo, Allahu Gjellewale në gjuhën e Musës i ka thanë, Misran, pra qep, hudhër, kasraveca, grosha, ka gjdo qitet. Cilin do një qitet zbritni, ati do t'i gjeni. Në kuptimin e ignorimin nga anë e Musait alayhi salatu e selam. Fe inne lekum ma se eltum. Ati do t'i gjeni qka kërkuat. Ati do t'i gjeni qfar kërkuat. Wa dhuribet alejhimu dhilletu wal meskene, thot zoti jon të bare kjo vëtjala, u është goditur atyre. Darb është me godit. Allahu Gjellua thot, nënçmimi nga tjetëri, dhe vetë në nxmimi, miskin lëki, u është bo atyre goditje, kuptimin e kanë si vull, ka do të shkojnë dhe ta kenë ketë në nxmim. Pase ka thënë Allahu Gjelluala, u e be u bi ghadabim min Allah, dhe u këthije në hidrim të Allahu Gjellu Gjelluhu, dhalike bi ennehum kanu je këfurune bi ajatillah, kjo për arsye se ata i mohonin ajetet Allahut, u e këtulune në nëbijine bi gajri l'hak, dhe i vritnin pengamberët, pa hak. Njëri i cili është me këtë gjendje, do të shofë mina se si kanë arrit edhe pengamber të Zotit mi vra. Allahu Gjellë Gjellalu në Kur'an të ndëruar dhe zërë neve kim përmen shpesh, përveç që na shpjegon neve dispozita, islam, iman, na shpjegon edhe psikologi, apo bota sot është e dashuru me mas kësoj shkence, me njofë psikikën e njeriut, formën e trurit të njeriut. Por Zoti Jon Gjellora, shiko se si na e tregon neve psikikën, vëzër, qëfar psikike ka një njeri cili merë guximin, me godit, me dorën e tim, për nga mber. Andë Allah u tha, bighejri l'hak, pa asë një hak, pa asë një hak, tha Allah u Gjellora pastaj, dhalik e bima asau, e kitë kjo ju ndodhi sa ata ishin asau, rebel. Asau është ku njeriu nuk ngon. Asi, kujtë e thënë asi, shikon e shprejnë ajnë, sad, je. Kuptimin kur zdo gjënë dikush, jo. Kjo është gjuna, i thënë na, i thëmë gjuna. Po fjala gjuna diqishtë e na vjen shumë e lejtë. Nësa Kurani, kur të përmenjë gjunajnë, e zmadhon edhe në shprejnë. Asau, ata janë rebeluë. Pasaj dhe Allahu Gjelluala, wa kanu ja'tedun, dhe ata i kalonin kufit. Dhe ata i kalonin kufit. Të ndëruar dhe zërë, ne i morëm disa mesele, edhe disa tjera në kanë ngel në këta jetë. E para prej meseleve, të cilat do t'i përmenmi në këtë ligjerat, është ajo që ka përmen Shejhul Islam Tejmije në Mejmuul Fetawa, në vëllimin e parë, në një libër të cilën e ka titulluar El Qaidatun fil Wasilati wat Tawassul, një rregull mbi wasilën edhe tawassulin. Çka do të thonë tawassul? Të ndëruar vëzër, tawassul do më thanë me undërmjecu me dikan tjetër për me mëri të Zotë i unë të barë kjo vëtë ala, dhe kjo ka shumë fotografi. Prej atyre që janë përmejnë në këta jetë, cila është, odhu lana rabbek, të jo Musa, ale i salatu e selam, lutë e Zotin tanë për neve. Djetarë kanë diskutu mesele. A lejohët, që është e një orë të na, shpesh, takohët njëri me tjetërin, thotë o vla bandua për muë. Kjo meselja, shkurt. A lejohët njëri ju mi thonë tjetërit, o vla bandua për muë. Shekhu Islam Tejmije ka libër të shkruar veç për këtë mesele. A lejohët me i thonë dikujt o vla bandua për muë. Duke fillu nga ki vlavi, hoxha, takvali, ibadetgji, gjdo kush, ekstumera, miskin. Fillimisht, Imam Nevoviju ka transmitu i gjima se kjo lejohët. Për shumë ajete dhe për shumë hadithe. Nga se Zotë i unë Gjellë Gjellalu nuk i ka qërtu këta se ju i thatë Musait lutu, po i ka qërtu qka kanë lip Ha? Ka dalim. Ata kanë lip nisan dhe cila është për të në nxhmu. Edhe përse është halal. Me thonë dikush, bjema do qep është halal. Po tu po është mjallë, kjo ka zonë diqka. Kjo ka zonë diqka tjetër. E tash, meselja mi thonë dikujt, o vla lutu për mu, nësa i vlavi është në kokën tane, të ti më i devotshëm, më i mirë, më afër Zotit, dietar ka thonë në esencë është halal. Por Shejhul Islamu të imije, ka shkujt në këtë libër dhe ka sjell shumë argumente të cilat na nuk kemi mundësi tanimi me i citua ata nga se shkon ligjërata krejt në fokus tjetër, dhe ajo është se kjo nuk është e duhur. Dhe ka thonë na nuk dim që Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju, ha? Bilali, Abdurrahman ibn Aufi, ka përmen tituj, të mdhej, që ti kënë thonë këta dikujt, lutu ti për muhe. Dhe pastaj ka sjell argumentet. Pastaj ka sjell argument. A dhe fillimisht të ndërruar vezër, meselja juridikisht që ndronë, e sakt. Lejohet mi thonë një vlavit, ti vla, lutu për muhe. Pastaj, kjo meselje ndahat në shumë fotografi. Shejhul Islamu të imi e thot, kjo nuk është vepër e muslimanëve të mëdhej. Kjo, Ebu Bekri si ka thonë kërkujt o vlalu të për muhe. Pse, ajo rrumbullaksimi dhe rëzimeja kretë saj, thot Shejhul Islamu të imi e, sepse, doaja i ka di kande. Kande i përgjigjës të asaj që ka ti e lip, dhe vetë lutja e cilat ngrit ti të Zoti. Apo, shemo ti lutësh, o Zot, ma jep një send. Ky send është përgjigja. Ndërsa ngritja e durve është afrim të Zotit. Shejhu Islam ibn Taymije thot, nuk ban me ja leju dikujt që me ta morë më të madhën nga dikondet e lutjes. Pra ti kur lutësh, thuo Zot, bjema që ta, bjema një send. Ky sendi është mirë që e kërkon. Por vetë ngritja e durve është afrim të Zotit. E tani parashtrohet pyetja, cila është më e madhe? Mu afru të Zoti, a përgjigjen që ta jep Zoti tije? Mu afru të Zoti është me madhe. Pra kur ti lutësh, apo kur ti lutësh, është ma e madhe se sa edhe vetë përgjigjen që ta ka me të anon Allahu Gjellë Gjellalu. Thotë Shejhul Islam Ibn Tejmije, nuk guxon ti mi adhon më të madhen ati tjetrit. Apo, edhe nësaj është më i devotshëm, po ti duhesh me rujt këta për veti. Atare parashtrohet, pastaj vjen hadithi pejgamberit alayhi salatu vesselam, ku ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam, kushdo që pas ezanit thot, o Allah, ati Muhammeden, el wasilete, o el fadhile, o el meqam el mahmud. Pejgamberi alayhi salatu vesselam thot, kushdo që pas i thirë ezani, apo lutët ai për muë, pra ti si musliman, lutësh që Allahu mi adhon Muhammedin alayhi salatu vesselam, vlerën, ndërmjetësimin dhe pozitën e naltë. Atëherë ka thënë alayhi salatu vesselam, unë bëjt ndërmjetësim për ta. Atëherë djetarë ka thënë, shikot qish Allahu Gjellë Gjellalu në gjuhën e pejgamberit alayhi salatu vesselam, në kam su neve mu lutë për ta. A ka nevoj aj mu lutë na për ta? E Shejhu Islam ibn Tejmije këtu hi në atë botën e vetë, cila është fuqie dhe aftësi e ti, ka thënë edhe kjo meselë nuk e prish. Ka thënë pse? Ka thënë se pejgamberi s.a.s. po don neve ajo që ka nevojë ti mu lutë ai mu ngrit, sa i ngrit është. E me ixhma, Allahu i ka kallzu. Allahu xhelal i ka thënë që do të jesh i ngritur. Apo dhe krejt ato i ka të siguruara. E pse thot kush lutesh? Ka thënë për ty jo parat. A kuptuat? Pejgamberi s.a.s. thot, kush lutet për mua? Kush lutet për mua? Çka do të ndodh? Unë e ndërmjetësoj për ta. Mirë, dobija e kësaj kujt i shkon Muhamedit apo ti? Edhe pse ti ndoa ki thon o Zot ngritë Muhamedin, Muhamedi alayhis salam ta ka mësu këtë doa që të ngritësh ti, sa i sigurt e ka ngritjen. Dhe kjo është ajo vlera e Muhamedit alayhis salam. Edhe pse shumë njerëz kanë thon a pshef, Muhamedi alayhis salam na ka thon lutuni për mua. Ibn Tejmija thotë kundërta është. Ai të ka thon lutu që të nxite tyje. Kjo ka thonë është sikur kur i thu dikujt na përmendë Zotin. Njëjtë. Kur ti thuash ti dikujt përmendë Zotin. Kush fiton? Ti që je përmend. Andaj Muhamedi alayhi salatu selam kur ka kërkuar nga njerëzit që të lutën për ta, realisht është lutje e robit për për ngritje dhe udhëzimi njeriu që të ngritet. Andaj Shejhu Sami Timi e thot që njeriu nuk është e pëlqyer që ti thot vllavit vet lutu për mua. Madje ka thënë se njeriu i ban mirë dikujna dhe i thot, a i thot i ban mirë dikujt dhe kërkon prej ti lutje, ka gërvishje në punën e ti për Zotin Gjellegjellu. Shemë nëse te a ban dikujt një lëmosh dhe kur gjas do prej ti, thu vesh dua a ban, thot Shejhu Sami Timi, këtu ka hi defekti se se ka ba lëmoshën për Allah. Në cilën dozë, në qatë dozë që ka kërku prej duajës. Kjo është, më dhonë, ajo ma përfundimi i skajshëm i Shejhul Islam i më të imije. Pra nëse njeriu i ban mirë dikuj, dhe i thotë, o vla, kur gjosë pëdu, vesh lutje. Kjo e ka gërvishki sinceritetin e tina. E njerëzit qëfar bojnë këta kulotin? Ska një dejë që ka bojnë? Apo, shkoni ngushtoj njerëzit për shembul. Kjo është problem. Kjo është shumë problem. Shejhul Islam të imije dhe të vesh mi thonë, lutu për muë. E ke prish veprën. Andaj Allahu Gjelle Gjelalu në surën Insan, ka thënë Allahu Gjelle Gjelaluhu, ata të cilët japin nga pasuria e tyre, ata të cilët japin nga pasuria e tyre, edhe kur ta japin pasurin, që ka thënë, la nuridu minkum gjezaen, wala shekura. Kur të japin nga pasuria e tyre, thënë, na nuk dojnë as gjeza, qële as gjezaja, me ta këthijaj. Wala shekura, as nuk duhet të thonë faliminderit. Asë nuk du me më thonë faliminderit. Pse? Për të arrujt kristalitetin dhe pasërtin në Allahun të bare kjo e tjala. Kjo është meselja e partë ndërruar dhezër, kjo ka shumë degë, ka shumë nën mesele, mirë po, bërthame e kësa jo është se lejohet mi thonë dikujna lutu për mu, që shi kanë thonë këta, Musës lutu ti për neve, mirë po, nuk është e pëlqyer dhe zbret grada jote të Zotit jote bareke ve teala. Pse? Allahu e ka bo duajën na mungrit. Ka? Wallahi ka mujt me talon para se ti me të shkumenjët e një nevoj, të një kërkes. Mune me talon. Po, ajo afërsia që ka e donë ti me mrit të Zotit jote, është ma e madhe se sa veta i sendi. Apo? Veta jo e cila ti e kërkon prej Allahu të bareke ve teala. E dyta të ndëruar dhe zër, është fjala e Musait alayhi salatu wassalam, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, apo ndroni atë cila është më e vogël me atë cila është më e mirë. Dietar këtu vëzër kanë fol meselë tjetër, si ka mundsi këta njerëz me gjithë praninë e Musait alayhi salatu wassalam, me gjithë mësimet e Musait alayhi salatu wassalam, me kërku kësaj senet e ligash kuptimin. Qepa nuk është e ligë, ajo halal, as hudra, as kastravesat, e as grosha, por krasim ma ata që ka zbit prej qilit, është, apo kjo me e vogël, adhe tha, edna, kjo me e vogël, kjo është hajrë, kjo me e mirë, që ishka mundësim pranit Musës, popullis zxedhur, apo popullis zxedhur, te vrati ju ka zri pa tëre, dhe me gjithë këta bojnë kësi kërkesa, kanë thonë djetarët, kjo për shkak gjunahit, dhe gjunahin në univers është norm e Zotit, e cila kanë të godet, apo kush e ban gjunahin e godet pasoja, qoft aj kush qoft, me në këta regull të ndërruar lezër nga libri Zotit. Ata janë me Musën, populli zgjedhur, populli zgjedhur, e pa në fillim surës Bekara, faddalnakum alel alemin, Allahu që dhe tha ju jeni populli cili ju kemi ngrit mbi krejt dunjajën, me di komente, njëri koment para Muhammedit alayhi salatu wassalam. Apo, dhe kjo është më saktë. Dhe ka dietarë që kanë thonë, do të jenë gjithmonë ata muhabeti dunjajës. A janë hebrejt muhabeti dunjajës? Jan gjithmonë. Apo, e mirë, këtë këta vlera, si ka mundësi me ran këtë pikë? Kan thonë dietarët, nga se gjunahi e prish mendjen dhe zgjedhjen. Kjo porosia e ditë këtij ajetit. Kush i ban gjuna Allahut, Allahu ja prish mënyrën e të mendumit dhe ja prish formën se si kërkon dëshira. Kjo shumë rrezikshme. Me tu prish ai aparati i cili i lexon gjërat e mira. Apo andaj Muhamedi alayhi salatu wassalam na ka mësuar shumë duke na drejtu çish duhet me lip, çish do ta shohim hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht Kur'ani është përmendur kjo në shumë ajete, neve do ta marrim në skenën më të qartë se si njeriu kur ban gjuna i prishet mendja dhe i prishet zgjidhja. Zdi qësh me zgjidh problemi. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën El Maide, ajeti 31. Dëgjone me vëmendje, se si gjunahi i aprish njeriu të mendjen, Allahu na rujt. Nëse njerëzit i mendojnë gjunahet të leta. Pastaj u prishën zgjedhjet. Kur zgjedh diçka, zgjedh gabim. Kjo shumë e keqe. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën El Maide, kur kabili a e vrajti vllavin e vet. Çka boni? Para asaj ishin njerëz të mëshëm, djemtë të Ademit alayhi salatu wassalam, dhe biri trashëgon nga kush? Trashëgon nga baba i vet. E disa njerëz kanë thënë, sidomos që transmetohet nga librat e devijuara të njerëzve të historisë së krishterëve, se njerëzimi është çfarë? Fare kabilit. Kur dojnë me e përshkujt që njerëzit pse vrahën, pse bojnë të këqia, thojnë po a i mirë i vdic, me t'i keqi. Po ne kemi thonë se së është e vërtet kjo. Se kabili ka ndru je gjithashtu, Ademi është furnizu me djemë tjerë. Dhe Allahu Gjellar ka trashëgu botën me djemë të trejë. Jo, pra ne vesë jemi bitë vrasësit. Edhe psa është vrasës, apo? Ata kur dojnë mi shpjegu gjërat, po shak mos informacionit, thojnë po na ashtu jemi djemë të e vrasësit dhe prej vrasësit nuk del përspos vrasës. Mirë, Allahu Gjellalu këti vrasës i qka i bani? Shiko, në ajetin 31 surës Maide, thotë Allahu Gjelluara, feba'ath Allahu ghuraban, jebhathu fil ardi li jurjehu kejfe juari sawat e akhi. Kër e vrajti vlavin e vetë, u hutu, qka me bëhë tash me kufomen. Allahu Gjelluara thotë, Allahu e dërgoj një korb. Në dikusht korb, gjun arabe, ghurab, e një të shpreje. Andaj, cëla për cëla se ka huazu, liku shkënaqë, në po nga që 2000 vjetë kena histori. Ku jena do të 2000 vjetë? Me cilë trasmetus. Që 2000 vjetë, vetëm feja Allahu Gjellalu e ka këtë privilegj me dhonë, unë jam histori e gjatë. Andaj, shiko, Allahu Gjellalu e dërgoj një sorë, për qëfar me bo? Jeb hathu fil ardë, ja filloj me gry tokën. Për qëfar e gry të tokën? Li juri jehu, la ilaha illallah, gurabit të ndëruar dhe zërë është sora e cila mirët shembol gjithmonë të njerëzimi për dalal. Andaj, arabët kanë dhanë, e ka humbë rrugën a i cili sorën e ka udhëzues. Andaj, sora ka thonë Ibn Qayyim el-Jauzije, gjithmonë nxit për çka? Për ogurzi, për trishtim. Shemë kur kalon dikush dhe një sorë, mos falme njështë ka se dinat të uhidin, as imanin, ato hinë më fellë, zdin me dalë, një mas me kalu, po sora është ogurzi. Ka përmeni për në kajmë e gjëzi në miftah dheri se ade. Por Allahu Gjellewala këtë nga të regon diçka tjetër. Ka thënë komentatorët e Kur'anit, li juri jehu, që ti kazoj e këti kush, njeriut, me mendje, me sy, me vesh, me kreta cilësit më të mira për këtë krijesave, e ka morë Allahu kafshën më të devijume. Se dhe kafshët kanë dalime. Kapri të tëre të menqura, apo, për shemë dhejlë pra është dinake. Ujku, shef, mesit, tatashëm. Kanë, gjithë njëra për tëre ka vyrtitet veçanta. Ghurabi, sorra është më devijuara. Allahu gjellën e ka morë kafshën më të devijume, mi ka zhuk të njerijët se ku të bëjt gjuna, që, kjo dhëtë me të kadu ti e tash. Në që kime bëti me bëvin të anë tash. Tha Allahu Gjelluala, kejfe juari se u e të eki. Filoj kjo sorra, mi kalzu këtina. Ha, lezer, manë e men, kush i banë Allahu gjuna, kafsha ngritit më lartësaj. Kush i banë Allahu gjuna, i rebelohet Zotit, let keta i menquri sa të doje, let amble dhe ketë menquri në dunjajës, nëse i rebelohet Zotit, e hutan Allahu ka si jam mërmendja. E hutan Allahu Gjellaluhu nga si amërmendja. Një ditë për ditëve njëni për djetarëve të selefit, nuk të tja përmendë e emnin se gjithmonë neve, kur përmendë dhe një, apo dhe një sken nga djetarë të mdoj, nga thonë, që shtu e ka boha, be pisinit, apo? Si do qoftë? Njëni për djetarëve i tha nëzonsave të vetë. Allahu më ka furnizu me memorje, s'ka dhe një ajet dhe hadith që e lexoj, e dëgjoj, kur se haroj. Edhe e kapi pa krenaria, po? Dhe duke dalë për gjamiës, i tha shërptorit të ti, njënë për i dzansave, tha, afromi këpucët. Tha veshti ki jo hoqë. I veshti ki. Haroj. Tha Allahu më sprovej. Se thash, s'ka diçka që unë haroj. Apo, i tha ati, bjemi këpucë. Sa dikur do njëherë lipmi, diçka i kemi ndorë. Dhe nervozomi. Allahu gjellewala banë me njeri unë qudira. Shiko ki kur e vrajti vlavin e vetë pa hakë. Allahu e qoj njësor, një kafë shumë të devijuar për t'i kalzu këtina që shmbullohet turpi, kufoma. Pas e tha Allahu gjele gjeleluhu, kale ja wejleta e agjistu en e ku në mithleha dhe lgurab. Tha, oj mirë june, sa i pa aftë kesh me më kujtu si kur vepra e kësaj, gurabit. Dhe nga këtu ka filluë varrimi njëriut. Me e fut në tokë. Pasaj tha Allahu gjele gjelaluhu, fa asbaha minen nadimin, dhe në fund a ju bon nga të pënduarit. A dhe të ndëruar lezër, nëse thot dikush, si ka mundësi, dhe djetarët e kanë diskutue, si ka mundësi ki populli zgjedhur, me i dhanë për parësi qepës dhe hudrës, para mjaltit dhe mishit të zgjedhur, për shkak gjunaheve. E tani të zbresmi pak praktikë, në fushën e mejdanin e jetës përditshme. Ata që ka bojnë gjuna, a din me zgjedhë, vëzër. A din me zgjedhë? Jo, nuk din me zgjedhë. E shë njani për tëre e adhëron dinarin. Njani për tëre shpijen. Njani për tëre betonin. Njani asfaltin. Njani e adhëron për shemë teknologjien. A tjetëri nusën, a tjetëri shminkat, a tjetëri muzikën, a tjetëri instrumentet. Nuk kemi çka më çudit, to janë të dashurat e njerëzve. Apo shoti ibn Qayyim al-Jauziyja, nëse i shikon ata të cilët vallëzojnë dhe çoroditën me muzikë, njeriu çudit nga lëvizjet e tyre, derisa thot Sheikh ibn Qayyim al-Jauziyja, "Wa rahmata 'ala al-ard." Ah, çsa mëshiri duhet kësaj toke e cila goditet nga këto kom. Se duron toka gjunojnë. Nuk e duron toka gjunojnë. E mirë, pse këto vepra të ndëruar vëllezër? Nësë Allahu ja prish zgjidhjet. E kur këthjelët njëriju, tha për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, momentin që ka futët njëriju në varë, e këthjelët tash. I humbin këto gjunahe dhe i vjena jo tjetra. Tha për nga mberi aleyhi sallatë e sëram, mësë shumë ti që donë i varrosuri prej dëshirave cila ashtë. A na mendojnë asaj kur vdese, po mërzitet për neve. Se shkoj, jo Allah. Qa tha për nga mberi sallam? Je të menë në rëkatejn, veç dyre qatë i shpreson. Tani ju ka ndryshu zgjidhjet, se e din se dyre qatë të i pojnë dobi, i galon të gjitha. Andaj të ndëruar lezër, regull nga kjo ngjarje madhe, dhe se ne ka përmejnë Allahu Gjeli Gjelalu, është se gjunahi, mëkati, shkelja kufirit, ta prish inteligencën, ta prish mënqurien, ta prish zgjedhjen, zdi me zgjedh. E mira, na kam suneve këta pengamberi alej salatu e selam, po. E para, ka thonë për nga mërë alej salatu sëram, kur tjetë në huti dikush, që ka me bo, që ishme kry? Ka thonë, feljes të khirilla, le të kërkom prej Allah o zgjidhje. Kjo është mundësia e parë. Andaj është falje namazit, istihare. Që ka të mojnë istihare? Talebul khira, me kërku zgjidhje. O zotë, unë s'po di, ka zotë ti. Andaj tha për nga mërë alej salatu sëram, kërkom një prej Allah o zgjidhje. Dhe edita, ka thonë për nga mberi alej salatu sëlam, adinë që kanë zinë më në Bukhariju, ka thonë sallallahu alej sallem, fe idha se eltumullaha, fes eluhu lë firdaus. Nëse ju kërkoni diçka Allahut, kërkoni një firdausin. E di kushtot, që shmeli firdausin? Kërkoj e firdausin. Nëse se mërin firdausin, pak më poshtë. Qa tha Ibni Gjeuzi, si mësë ismun është më po për nga merë, afroju, lexoja hadithet, mësoja hadithet. Nëse s'mun është mund gjitë në qilë, vuaj. Ha? Djegu primrejna, pësë s'po mujnë me mungrit në shkallat të larta. E kështë më rratë. Andaj ta për nga mbira e selam, kur ta lut një Allah, lip në firdosin. Nëse njëri u lezër, nëse instalon vetë vetën firdosin, nëse instalon vetë vetët, veç firdos du me hip. I cili ka thonë, vësëram, fe inneha a'lel gjinan, ajo është mëj lartë i gjennet. Allah u në mund soft. Nëse njëri ju e instalon vetës firdausin, qka, mas pak, ti qka mund me bo? Mundohet nësa i punon për firdaus, si, bare me siguron me hi mrejna. Cili ndo qovë gjennet? A dhe ta përmësam, inë në haqinan, atë janë shumë gjennete. Ata janë shumë xhenete. Andaj njeriu duhet me kërku më të lartën që mos paku tyja ti mrena. E nëse njeriu thot, veç te dera që aty, është rrezik me rakat të traum. Sigur shumë njerëz thot, unë s'du shumë. Ti s'du shumë, po mundesh me hub shumë. Dush me dash shumë për me fitu pak. Andaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur lipni, mos thuni se Allahu la mukrihala. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se Allahu nuk ja imponon kërkujna. Apo për shembull, njerëzit zakonisht bojnë analogji me krijetarët, me ministrat. Ti mi lip diçka në krijetarit, në dikujt i cili ka në dorën e vet diçka prej pushtetit, po ai është krijes. Ai është i kufizuar. I kufizuar tani ato. E para, thotë me ta dhon hupi. Hupi diçka. Edhe mos me hup, revoltohet dikush tjetër. Kjo imponim. Allahu la mukri. Ska Allahu që thotë, mo. Hasha, i madhë është Allahu Gjellu. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar neve që të kërkojnë në lartë. E nëse njëri ju vëzër ban gjuna, kërkon pak. Kërkon zime zgjedhë. Andaj Ibn Qayyim al-Jauziyja ka sjellë shembullin e kemi përmend, këto është e përshtatshme të përsëritet, se nëse njëri ju shkon të njëri i cili ka dyqan, apo sot dyqanët mloja, dhe në ta artikuj shumë, dhe nëse njëri ju thot, bjema që ta, a shka dije për ta? Kur mundet njëri ju mja qëllu më të mirës? Ka thënë nëse je i thot pronarit dyqanit, jepëm tipi më të mirave që ka i diti. Kush merë më mirë? Nëse njëri shkon me një dyqan, dhe thot, bjema që ta, edhe e merë. Ky me paragjykimet e ti, por nuk e njef landën, nuk e njef artikullin, dhe njëri për njëzve thot, unë e s'kam dëshirë, ti përcaktoje. Andë nëse njëri i thot Allah, ti zgjedhma, ti zgjedhma jetën, ti zgjedhma sistemin, ti zgjedhma monirën, ti zgjedhmi të gjitha sendët, atara ka fitu shumë, nëse Allah e din që ka i duhet robit. Edhe nëse ki fillimisht hutohet, se ndoshta mos pi upin disa levërdi, por se në fund, Allahu Gjellë Gjellaluhu e gëzon me të mirat e tina. Pastaj, pe porosive të cilat i kam përmend dietarët në këtë ajet, është edhe ajo se disa dietarë kanë thonë pse kanë kërkuar bitë e Israilit duke pas mjalt edhe shpend të ndryshëm nga qielli me mish të cilësisë të lartë, pse kanë kërkuar çep, barishte, groshe kështu me radhë. Kanë thonë dietarët, kjo për ta zbuluar Allahu Xhelel Xhelalu një send se edhe të mirat e qiellit nëse përdorën tokë, ha, gërditën. Kjo është dobi e madhe nëse neve perceptojna që shduhet. Disa njerëz mendojnë se nëse arrinë në një dozë të pasurisë të caktume, në një dozë të sigurisë të caktume, në një dozë të qetësisë të caktume, edhe ajnë mendojnë se s'do të ketë më nevoj për asë një sen. Por jo, si kur ti sigurosh të gjithë të gjërat, prap ka me të mungu diçka, ke me u gërdit, ke me u nëverit, ka me të mungu diçka. Ajo që ka të mungon cila është? Ajo që ka të mungon është mungjit të Allahu Gjellë Gjellaluhu. A në shiko bitë e Israilit, në tokë ishin, patën mjalt, patën qka? Patën hije, patën uj, patën mish, musën me veti, pro shëqëria e mirë, atmosfera e mirë, siguria i këshin hikbi Firaunit, tjetër, mjalt. Tjetër ju kishte zbrit prej qielli dhe kjo është e veçantë me ta zbrit Allahu dhurat. Pa punue, apo dikush ka për shembull ka dëshirë pa punu. Krejt Allahu ja u dha. E dikush tani kur i punon imagjinata, çto si ti mrit tamam edhe unë çe. Çe çdo i kanë bosh këçka, çka ti imagjinon këto këti kanë bos. Edhe në fund u kthin te çepa. Pse? Se njeriu zduron këtë dunjë zbotra atkur. Andaj vëllazër merr rregull. Krejt atë mirat mi pas, të kapë gërdia. Të kapë gërdia. Andë shiko, se ata prej krejt të sigurimeve të sa të jarritën në këtë dunja, me gjithë se ju kështë zbit nga qieli, thanë, o dhe ulen arabek, po dojnë atash me punu tokën. Po dojnë me punu tokën. Andë dhe zërë, mos u orvat, asë mos u përpjek, që të arrish në këtë dunja një gjendje, që të tush që tash, s'ka mos livrit. Ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu, le të rkebun në tabakan anë tabak, ju kini me kalu gjendje pas gjendje. Kur rahatohet njëriju, rahatohet këtë futet kamba e ti në gjennet. Allahu në mundsof me hyjate. Allah të ndërruar dhe zërbite Israelit, edhe pse i kishin të gjitha, njëriju nuk plëcohet në këtë dunja. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur meleku i vdekjes e porositin nga ana Zotit xhelel xhelaluhu e turidu apo don me vazhdu tha jo. Musa alaihi salatu wasallam kur i tha meleku po thot Allahu a do me vazhdu tha jo. Se kryhet dhe çdo sen çka kryhet njeriu nuk e plotson. Veç friga se kam u kry s'lem e shiju as momentin. Kine parasysh? Kur i ki ketë, friga që ti kime elshu këta, kime ndru jetë, kime elanke, kjo se ba njeri unë rahat. Andaj se lejve kanë pas parasysh vdekjen dhe ju kanë gërdit krejta. Dhe sa ka transmitime Mahmedi në libën e ti e Zuhdu, ka shumë prej njerëzve të partë të këti umeti që kanë thanë, vëllahi kjo vdekje s'po mle me e shiju as këtë ujin e freskët. Kë njeri ju pi uj, normal është i freskët. Por veç kur e mendon që kam e ndru jetë, kam i lanë, kam u shlu në varë, këto kitja prishin. Ando njës mundohen mi u shmonë kësaj. Leje vlo mëse përmenë vdekin se, ha, po ne e prish atmosferën. Po ti ndash përmendë, ndash mëse përmendë. A shka e përmendë, nuk i shkurtohet e gjeli, dhe a shka se përmendë, nuk i zgjatët e gjeli. Vëllohi shumë për atyre shka se kam përmendë vdekin, ka vdekë. Dhe shumë për njës dhe shka e kanë përmendë vdekin, ha, ju ka zgjatë imri. Sikur Khalid ibn Walid, shka thonë në shtratin e vdekin se ti, në Sham kur ka ndru jetë, radiallahu anhu arda, ka thanë, vëllahi shumë njerëzi mendojnë se zhytja në frontet e luftës ta shkurton imrin. Ka thanë, s'ka asë një plan dvogël nga trupi jem, vetëm se e ka godit shigjeta, e ka godit shpata, e ka godit shtiza, ose e ka godit dë një pluhur i luftës. Ka thanë, e ha e ne e mundu fiserir. Dhe ja që po vdes në shtratë. Njëri ju shpesher i ban ato takdiratet, ato mendimet e ti të fshehura në menjen e ti, se me bo me përmen vdekjen, ha, mos për më shkurtohu një 10 dit. Jo, Allah, ta Allah u qatë dit që kime vdekjen. Por me përmen vdekjen, ta shtën kualitetin e qitinve furimave të satë ti kimi morë. Kime jetu pak më i zgjumë, pak më i këthjallë. Kime ditë se kime taku me Allahun të bareke, u e të ale. Andaj dhe zërë, na e kuptojnë edhe prej kësë njarje se njëri ju, edhe nëse i ka të gjitha, jemel, jesem, gërditet, neveritet, andaj i shep disa njërës, kreti kanë. Ma gjë shiko botën të cënë neve po mundohen me na imponu se kjo o gjënetit dunjajës, a? Mu integruën në gjënetin e kësaj bote. Kreti kanë, po ata dëshprimin matë madhe kanë. Ha? 5 ditë punë, 2 ditë qëroditje, 5 ditë punë, 2 ditë raki, 5 ditë punë, 2 ditë shkatërim. Dhe nuk e din manajnë e jetës. A dhe të ndërrua vezër, Allahu Gjellë në kanë ndërru me këta që e kemi kuptue në fejnë e Zotit Tebare Kjove Teala se jetë e kësaj bote nuk arrihet me e shijue gjennetin të cënë e ka siguru Allahu Gjellë Vala për atje edhe nëse zbret diçka nga qielli, që e ju ka zbret diçka nga qielli, kotë, nga se njëri ju mërzitet. Tjetra të cënë e kam përmen djetarët në këtë kontekst të këtyra ajeteve, shikoni vëzër, Kur'ani Zotit Gjellit Gjellaluhu është shumë i pasur. Dhe një ajet, nëse njeri ju e shpjegon, ka mundësi me njërë shumë dobi. Dhe ju e dini se shpesher, kur po mundomi me shpjegu diçka nga ona gjusore, mundi me mëgjit shumë thellë. Mirë po neve po mundomi vetë ato porositet se atë neve nabojnë dobi njëtën e kësaj bote. Prej dobive të se ti kanë zinë djetarët në këtë ajet, kanë thanë, qka i nëziti diçka tjetër bitë e Israelit me kërku qep dhe me punu tokën. E kjo neve në shfas një dritare tjetër me e kuptu sot qka pëndohë në botë. Qka ndohë dhe zërë? Allahu kër ju dha hije, siguri, kulu e shrabu me rizqilla, nga rizqu Allahot, i sigurt, me ujtë freskët, me mjallë dhe me mishë, dhe me musajnë aty. Mirë, po këtu ishë një problem. Cilë është problemi? Marja e të gjithëve me dozë barabartë. E kjo e pengon, dika. Ha? Shemë nëse dikush, më shemë dhe shef që kitë më morin dozë barabartë. Kjusë se knasë këta. Ki do pak më pak, dikush me morë, që të qofe më pak e që të kitë ngritët. E këta e kanë bitë Israelit me të madhe. Nëse ata e shofin, dika, më barabartë, në pasuri e ekonomi, ata e bënë kiametin. Ata e bënë kiametin. Andaj, kur Allah ju zbriti barabart, mjalt, mish, uj, kretë e barabart, e jo, zdojna barabart. Dojna vetë me punu, mënyrë që unë e deponoj, e të kemë më shumë se dikush. Andaj, shikosot bot, ata me çdo sistem veç nisa ndojnë me arrit. Ani ju shfrytëzoni kapak, njerëzit i lanë me shfrytëzu, edhe nga ekonomia, edhe nga resurset, edhe nga të mirat të zëtë i ka zbitë Allahu Gjellu Ala, por se me një kusht, bazën me pas ata. A dhe thë Allahu Gjellu Ala në surën Isra, wa le ta'lunna fil ardi uluwa, ju kini mungrit tokë shumë, kini me bo fesat madhë, cilë është fesati? Kur njeri ju knaqët duke e pa tjetërin që ka ma pak. Allahu Gjellu Ala dhe për në gjennet e ka përmen këta vëzër. Si kur Allahu mos ta shkull zilin nga gjoksat, ha? Ka thoni Ibn Gjauzi në komentin e fjallës Allahu Gjellu Gjellaluhu, wa na za'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Allahu Gjellu në Kur'an thot, kur ti fusmin banor të gjennetin gjennet, u a shkullim zilin nga gjoksat. Dhe i bajmë ikhwana, vëzër. Ka thonë si kur, Ibn Gjauzi thot, si kur mësja u shkull e zilin, ishin përla në gjennet. Këtë parit ka, thot, pse ti manalt? Para me ndodhe, kjo është një riu. Mirë pa lovë e shkull ketë aparatin i cili e lezon zilin. Dhe njerëzit janë të knast. Apo, njerëzit janë të knast. Po, a i cili është më poshtë, nuk e gjelezon atë i cili është më lartë. Për ndryshe do të gjelezon të. Edhe që pse a i manalt, pse unë e më poshtë. A dhe shikur këtë dunja, njerëzit pëse përlaon dhe zërë? A përlaon kur ka varaz, a jo? Jo, kur rokon? Kur dojnë me i po dalimet. Andaj, ata kur mirësi në një dosë saktuar, disa të për tërë thanë, jo, na dojnë a mudalu. E mudalu s'ka mundësi pja asaj që ka vjen nga Zoti. E qish, kur e ponojnë a vetë, dhe ponojnë a. Andaj, kjo qelë shumë fotografi neve të njerëzit të cilat jetojnë në këtë botë, se si mundohën, apo mu kanë më të privilegjum. Dërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve na thirr në çfarë? Në vetkënaqje me pak, edhe nëse ka dikush më shumë. Ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa i përket kësaj bote, qyrni ata që janë më poshtë. Në mënyrë që ndihesh rahat. Nëse shikon ta që ka më shumë, kam u kriju të luftë. Sigurisht që u kriju të këta luftë, edhe do të vazhdojë lufta me këta deri ditën e kiametit. Ata kjo është dobia të cilën e kanë nxjerr dietarët se ata kërkuan që të ketë punë nga toka, sepse kjo e ardhëra nga qielli nuk u siguronte dallime. Pra s'ka mushteri, s'ka artikull, s'ka mbret dhe s'ka popull, s'ka i madh, s'ka i vogël. Krejt morin pini burimi. Sa të kish nevojë merr. Ajo mbetura e Zotit. Mirë po, kur njeriu punon tokën, këtu e ka mundësinë pak, mu kanë pronar, edhe qoftë edhe për një kohë të caktuar. Pasaj thotë Allahu Gjelle Gjelaluhu, wa dhuribet alejhimu dhilletu wal meskene. Para kësaj thotë Allahu Gjelle Wala, zbritni në Misër. Dhe thamë, e para premendimeve është Egjipti. Egjipti. Egjipt i thënë Kipt. Ata i thënë Egjipt. Ka orë në për disa hadithë për nga mberi sëllëm, se për nga mësëm e ka qujtë toka e Kipt. Toka e Kipt dhe, do më thonë toka e Egjipti. Kur'an ka ardhë Misër. Ka ardhë Misër. Por fjala Misër, qëfar do me thamë, me një vend ku punohet toka, ku e nxjerë elbin, ku i nxjerë drithrat, e kështë në merat. A dhe i thënë Misër. Pastaj, është bëhë një orë se Misër është Egjipti i sotëshëm. Qështë është një orë se Jusufi dhe Musaj, a.s. kanë fillu e ati davetin e tëre. Allahu Gjellë Gjellë në gjuhën e Musaj, dhëtë, ih bitu Misra. Zbritni në Misër. Cilin Misër? Disa kanë thanë në Egjipt. Pra këta unë se ju po doni mukti që atje ku ketë. Këta unë në Egjipt. Disa kanë thanë jo. Edhe Mugjeri dhe Tabari ka thanë kjo nuk shkon me gjuhën e Musajt a.s. dhe argument është se Misër i thëjë në gjuhën arabe se nuk është emër arab. Dhe emri kur nuk është arab nuk i merë krejta dispozitat e gjuhës arabe. Prej tëre nuk e merë tenuinin. Dërsa në këtu në Kur'an ka ardhë, ih bitu Misran. Dërsa qëllë një mushafin e gjeni aty një elif. Dërsa Misri e Egjiptit është Misr pa elif. Misra. Apo, për shembull, Omar, apo Ibrahim, janë, për shembull, emrat të cilat nuk i morin gjitha dispozitat e gjuhës arabe. Andaj ka thonë në Gjeriri, këtu nuk është Egjipti. Po është një qytet, Musa a.s. ka thonë, cilin dënë qytet që zripni ka aty qep, edhe Hudra, edhe Kastraveca. Shkoni aty, edhe i gjeni. Fe inne lekum mase eltum. Aty të t'i gjeni, qëfar kërkuat. Fjale e Musait, inne lekum mase eltum. aty do të gjeni ata që e kërkuat. Ka thonë disa djetar, Musa asë që e kalutë Allahun Gjellë Gjellalu. I ka orë marëm i thonë, o Zotë këto polipin qepë. Hudra. Apo? Shemull, ti me të lip dikush njësën dvogën. Me thonë, shko lipja ty ati filanit, njëri me puzit. Allah, a i sanë ka mundësi mu gjetë në trek. Ti thu, që mere, smujën e me shku të ajë për me lipë senet kota. Pra me ndo Zotit. O, Zotë këto polipin qepë. E mjaltin, e ujin, e siguri që ka ja dhash, këtë këto, andaj disa djetarë ka ndonë, a i nuk është lut. Disa djerë ka ndonë, po e ka lut. E ka lut Allahun Gjellë Gjellalu, ka ndonë këto polipin qep, jep ju, jep ja që ata, që ka bekërkojnë. Pas e ka ndonë, vë dhuribet alejhimu, e dhilletu e lëmëskene, pas e Zotë i unë të bare kjo e tjala, i ka dënu me një sen, deri ditën e gjikimi, dhe cila është ajo, atyre u ka mbet vull në shpirtat e tyre, që t'jen dhille wal maskana. Qa dhille? Dhelil është i porullur. Mirë po i porullur nga shtypja. Andaj Allah u gjene ka përnë në dy cilësi, ma në men. Dhille wal maskana. Maskana, apë kuptoni miskin, e përdormina, miskin. Dhe në gjuna rabë është miskin dhe fakir, fukara. Dhe kjo në Kur'an ka ardhë, al fukara wal masakin, vjen dyjat. Dhe tërë kanë thonë, cëllë jam ma i varfër, a fukaraja miskini. Nëse prej atyre dhe sëtë ju i përzeqati është fukaraja dhe miskini. Fillimisht para se me kuptu cilë është ma i varë fra fukaraja miskini, cilë është dalimi mes dhille u el meskene. Dhille është ku të shtyp dikush. Ndërsa meskene është kur je i shtyp pa të shtyp dikush. Andaj kanë dhënë djetarët, Allahu u a ka vullos këtyre, bive të Israilit, derë ditë kiametit, përshka këtyre rebelime dhe gjunaheve, edhe nëse si shtip dikush më kanë shtypt, në vetë janë shtypt. Andaj shiko sot për shembull, dunjajën, çysh e menaxhojnë? Me fuqinë e vet apo me fuqinë e tjerëve? Me fuqinë e tjerëve. Mu kanë vet do kip diçka tjetër. Po për shkak fuqive të moja ata mirëmbahen. Andaj ka thënë Allahu xhelalu dhille. Andaj shikoni histori, lexoj historinë. Se si janë dëbu, se si janë përçmu, dhe se si tani mundohen me rikthi atë izën në përmet fuqijës dhe se ne kanë kap të perandurive të mdoja për ata se ne kanë vra neve për parë, ne kanë persekutu e kështu me radhë. Allahu Gjellale ju ka siguru në nëshmim gjithmonë. Dhe kipa dikush gjithmonë edhe mos me shtip dikush aj, është i shtip. Prej tëre këta. Andë ka thënë Allahu Gjellale në Kur'an për besimtar entumul a'laun, jeni më të lartit. Pa tjetër besimtar du të me ndje lartësi edhe nëse s'ka. Edhe nëse s'ka. Në kufite e normales. Andaj dhille është kur shtyp dikush. E meskene është kur jeti miskin vetë. E mirë, cilë është dalimi mes miskinit dhe fakirit? Miskin është e marrë nga fjala sukun, qëtësi. Kuptim është se ky është fukara i varfër, por se është i shëndosh në trup. Por s'ka pasuri dhe kjo mos pasje nuk i mundëson këti me lëviz. Andaj e qëtësën. A da ka thonë djetarë, miskin është a i cili ka shëndosh, por qëfarë, s'ka pasuri dhe asë një mundësi për të lëviz me bo të rekti, andaj është mbyllë shpi. Dhe s'ka mundësi me bo lëvizje, nëse s'ka pare, por është i shëndetshëm. Nërsa fakir, në gjuhën arabe, është e martë prej fjales, el fikar, ose fakar, që i thonë shtyllës e kurrizit, fakar. Kjo e ka të thime këtë, andë i thimë fakir. Djetarë kanë thamë fukaraja, shpreja fukara, nëse në gjuhën tonë është diçka tjetër. Shpreja fukara, në Kur'an është më e ranë se shpreja miskin. Se kjo edhe trupi si punon, e cëli është ma i fështirë. A i që ka si punon trupi, ati që ka i punon trupi. Andë djetarë kanë thamë, nëse vjen ti mes, mi adhon zeqatin dy vetave, i ki dy për para. Njënjë është miskin, njënjë është fukara. Cili tja jep? E jep fukaras. E miskinit nëse tjetë shtes. Se fukaraja së në lëviz, dërsa miskini lëviz, po s'do me lëvizaj, ose si ka mundësit me lëviz, e kështu më radhë. Andë djetarë kanë bo dalim mes këtyre shprejheve. Pasaj thëtë Allahu te bareke wa teala, wa ba u bi ghadhabin min Allah, dhe ata u këthyjen në hidrimin Allah. Pse tha u këthyjen? U këthyjen. Në Kur'an dhe zërë asë një shprejës gjenë rasisht. Allahu Gjellë ka mujtë me thonë, ata i kapi hidrimi Allahot. Po ndryshe tha, ba'u, ba'u bi ghadabin min Allah. Hadith ka ardhë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Allahumma inni abu'u laka bi dhanbi. O Allah, unë e kthehem. Na e keni të përkthimit të mburoje muslimanit, e pranoj. Mirë po, është kthehem. Në bukfalisht, e bu u leke bidhembi, kthehem dhe e pranoj gjunajnë. Se du është më kthi, pasi e kiba, du është më kthi, mi thonë, e pranoj që e bona gabim. O e bu u leke bi ni'meti ke alej, dhe kthehem dhe e pranoj, begatin të andë ndajmeje. Mirë, Allah u tha, këta u kthyjen të idhrimi Allahot. Pse u kthyjen? Ka thonë djetartë se këta e patën mundësin më së më këthi. Saher ja u fali Allahu Gjeli Gjelalu. Saher ja u fali. Thumë a faunakum min ba'di dherë. Ja u falem njëherë, ja u falem dherë, ja u falem. Kjo është gati një meti shtatë. Dhe cënë Allahu Gjeli Gjelalu ja u jep, pasi, ma dje para me ndo zoti, qatë shumë i ka falë, kur ja, i ka hidru, e kanë hidru Allahu Gjeli Gjelalu, i ka mbytë. Ja u ka mërë shpirtin, pas ta i ka njallë, a përmendë. Dhe pastaj i tha la'allakum tashkurun, do të shëndet falënderoni. Andaj pasi u teprua fa ba'u bi ghadab. Andaj dhe zër, Allahu nuk e zbret hidhrimin mbi njëri përveç se pasi ta teproje me veprat që e hidhrojnë Zotin Xhelel Xhelalu. Allahu nuk e zbret hidhrimin përfundimtar tek dikush me një apo dy apo tre apo edhe më shumë gjunaje që ka hidhrojnë Zotin. Por kur e tepron. Andaj Allahu do ta shohim më vonë në surën Bakara, kur na përmend ata të cilët do të futen në zjarr për gjithmonë, çka thot? Wa ahatat bihi khati'atuhu. Shikoj Allahu çfarë shprehje për dorë. Dhe gjunaja ka rrethuar. Do më ke ka bën një gjuna, mirë. Ja ka vendosur vetit një murr, mirë po ka hapësira tjera. Edhe një gjuna. Edhe një. I mbet hapësira tjera. Mirë, nëse e rrethon vetën me gjuna, fa ba'u bi ghadab. Atar zbrit i dhërimi, Allahu na rujt. Andaj dhe njeriu duhet më kanë kujdesshëm, se ndoshta i ka met veç edhe një vend, por me dalpi i dhërimit Allahut, e banë një gjuna dhe janë bilë vetës. Allahu na rujt. Andaj shikoj Allahu qëfar shpreje përdori për bitë e Israelit. Beu, u këthin, qëfar u këthin, e te prun, e rrethun vetën me gjunahe, dhe tani zbrit i dhërimi Allahut te bareke, o te ala. Andaj Zotë i unë Gjellë Gjellaluhu, e përmeni hidrimin e Zotit, hidrimin e tina, mbi ata. Pasaj Zotë i unë të bare kjo vëtala thot, dhali kebi ennehum. Kjo se ata i bënin kufër Allahut dhe ajeteve të ti, wa jektulun e nëbijine bi gajri l'hak, dhe i vritnin për nga mbarët pa hak, dhe u rebelonin dhe i kalonin kufit. Nërsa këto janë ajetet mloja, të cilat kanë nevoj për një ligjerat të veçan, kufri në ajete, vrasja për nga mbarëve cila është shumë gjuna i madhë, asau, më rebelu dhe me qenë me tabiati cili zdo me dëgjue dhe ja të duun dhe me ba uduan dhe me ba armicin daj daj ligjit të Zotit të bare kjo vëtë ala. Neve da kanë gjelë dhe disa porosit të shkurtra dhe sa ti kanë përmen djetarët në nxerë në dobive të këti ajetit. Ndërsa pjesa e ngelur e ajetit do të shpjegojmë në ligjeratën e ardhme. E parat të ndëruar lezër prej dobive është sa Allahu Gjellë Gjellë në e shfaq neve kibirin e brendshëm të bijve të Israilit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, el kibru batarul haq. Kibër është batarul haq. Mi po shfa do më thonë batar? A shikoni shpreja batar? Është me shkel, me shtyp. Se hakin të ndëruar vezër nuk është let me mohu. Që të dashob me të fjola Zoti Gjellë Gjellalu, wa jektulu në e nëbijine bi gajri l'hak. Ata i vrit një pengambert pa hak. Mirë, a pas ka dhe njëherë me hak? Me vra pengambert? Jo, s'ka. E pse tha pa hak? Për një arsye. Se ata, kër e kanë vra pengamberin, e kanë dit mendjen e tyre, shpirtin e tyre, se kjo pa hak. Pa hak. Jo që ka dhe njëherë me hak. Andaj, hak i vlezër, e vërteta, është fështirë më mohu. A mund është me mohu qilin? A mund është me mohu djelin? A mund është me mohu natën? A mund është me mohu ditën? A mund është me mohu vetën? A mund është me mohu trunin? Së mund është me mohu. E që shë mund është me mohu kryusën e kitë këtëra? Së mund është. Ane dush mushti, mushti, e me thonë, s'ka zot, s'besoj këta, s'besoj ata. Dush mushti. Ane që ka tha pejgamberi alayhis salam? Kibër është me shty, batar. Pasta që ka tha, wa ghamt e nës. Ghamt është mishkel njerëzit. Mishkel njerëzit. E Allahu Gjellewala në e shpaq neve, këtu batar. Batarin e bive të Israelit. Shiko? Herë zdojna këta. Herë kalzona Allahun që shdo këtë. Herë podojna mengu edhe nasi tip Allahun të bare kjo e te ala. Ekshtë mëra. Pasta të da shofim më vonë që shdo të vjenë, kur kan, i kanë thonë Musajt, para me ndonë të ndërruar dhe zë, para me ndoni. Këta të cilët lipin qep dhe hudhër, dhe grosh, dhe bostan, dhe zarzavartit e tokës. Kur t'ju thoi Musajt, vrit prej në një lopë, këto kanë mi thonë Musajt, alej salat e salam, o Musa, mos luj me neve. Para me ndonë këto seriozat, këto njerëzit shumë serioz, të cilët mjaltin e ndrun me qep, e murën knatësina Allahut e ndrun me hidrim, i thojnë Musajt, pak më vonë, minjë ardhe disa jetë, kanë mi thonë, o Musa, e të të hidhu në huzua, me neve zbata i gare, që shmundohen, për shemull, shumë njerëz me pozita, apo, për andorit më oja, me thonë që, mo me neve s'ka hajgare, ti banë me Zotin ta hajgare, e më honë Allahun, dhe pasaj i thu dikujt më zbana hajgare, dhe mundohen më konë serioz, apo, mirë po, shiko ata, ndryshonin në çështjen e Allahut te bareke ve teala. E dyta, të nderuar vëllezër, është se çdo kush i cili zgjedh më të voglën nga më e madhja apo më pak me vlerë me diçka më e vlefshme, ai i kanë gjasu bijve të Israilit. Andaj ka thënë sallallahu alaihi wasallam, do të shkoni gjurmëve të bijve të Israilit. Apo për shembull, e zgjedh në udhu billah rrugën e Aristotelit krahas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këti i thuhet, e të stëbdilun e ledhihu edhna bil ledhihu e khajr, androhet Muhammed e Salam me Aristotelin, androhet Muhammed e Salam me filozofa, androhet rruga Muhammed e Salam njeriu më i zgjedhur me mendimet të njerëzve, qofsin sa do qofsin ato të meqen, andë është dëkush vëzër i cili e ndronë një send, ani pse ka vlerë ajo, nuk do më thonë se s'ka vlerë, që e pa ka vlerë vëzër, ka vlerë, hudra, ka vlerë, ka vlerë. Zarzavatët, a kanë vlerë? Kanë vlerë. Ato kanë vlerë. Mirë po, a kanë vlerë ma shumë se mjalta? Deri sa Shekhu Islamit të imi e ka thonë, vetë Kur'ani mbi vlerësohet njëri mi tjetërën. Një shembul. Ajeti Kursi, a është i njëtë si ajeti ku Allahu na tregon për menstruacionin e grave, Zotë i ndëroft, a është i njëtë? Ajeti Kursi, Allahu la ilaha illahu el hayyul qayyum. Që ki ajet, me gjithë së është pi Allahut, edhe ki tjetëri është pi Allahut. A janë njëjtë vlerë? Si janë njëjtë vlerë? Ki flatë për një dispozitë e cila burë gruje, kur ti ketë të zakonë që mi të thotë mësë o afro, dhe kjo flatë për Zotin. Si janë barabartë? Kull hu Allahu ahad. A është e barabartë me tebbet jeda e bileheb? Jo, kjo e malkon e bilehebin, kjo ka zonë për Zotin. Mirë, nëse Kur'ani, njëri me tjetërin bivlerësot, bivlerësot edhe shumë gjëra. Andaj, njëri ju edhe pse diçka është me vlerë. Apo ti kushtot, pse, s'ka kjo vlera? Po ka vlerë. Po me atë që ka e këndruhe, s'krasot. Me atë që ka e këndruhe, s'krasot. Andaj, nëse njëri ju zgjedh diçka me vlerë, po e lënë më të vlefshmën, qëfar ka ndodhë? E të stëbidilu në ledhihu edna bil ledhihu e khajrë. Androhët me e mira me diçka e cila është me e vogël. E treta, ka thënë djetarët, ambicia lartë e Musajt alayhi salatu wassalam. Shiko Musajt salam si nervozohet me këtë kërkesë. Dhe djetarë kanë thonë, njërzit e mdoj nervozohen nga kërkesat e vogla. Apo? Njërzit e mdoj. Në veritën, gërditën nga kërkesat e vogla. Por shembul, Musaj a.s. kur e shek të shka po kërkojnë, subhanallah, djetarë kanë thonë, këta e ka thonë me irritim, e të stëbdilun, qa o kjo, që shkërkoni kështu? A dhe kanë thonë, ishë bitu misra. A për kep e kini, a? Kutë muni kini me gjithë kep? A lutët Allahu për kep? Andaj djetarë kanë dhënë se pejgamberi kanë ardhur me na mësu me kërku shumë, jo me kërku pak. Dhe zërë muslimani që ka thënë Omar ibn Abdulaziz, edhe për ditëve i ka thënë pashortës së vetë. E dini Omar ibn Abdulaziz, njërë për djetarëve, për i khalifeve të drejtë të muslimanve, i familjes e Muawijës, radiallahu anhu e arda. Ka thënë, shpirti jem gjithë mund kërkon diçka më naltë. I ka folë gryës vetë, pashortës vetë. Ka thënë, pasi jo mba musliman, këm dash me mësu ilmin, edhe këm mor ilmin. Andaj është i pari cili ka urdhnu mu shkujt hadithi. Pastaj thot mu ngrit ambicia mu bo khalife dhe u bona khalife. Thot tash, e tash kjo keç për grujën. Thot tash atë ka met mu dishka se s'ka, në kuptimin dunjarës s'ka mo. Tha po, tash pu du me përfundu me shku në gjenet. Mon, u ka bo khalife. Ti mund është me paramendu njeri ka pas pushtet hatashëm. Hatashëm. Ka bo ndryshimet mlojës, khalife i muslimanve. Ka thonë tashëm ka met edhe një mesejle. Qfare? Wallahi nëse e shef gjendje në muslimanve të mjerushme, kur i thu, qatë ka metë, vëlloh, pa bo, edhe një baqeve qatë edhe një duqan, qatë edhe dhe një pavet mitja u lau, la haule vë la kuvët e ila billah. Shpirti jo të ku? Arritit e tua ku janë? A në shiko musliman ku kanë mënije? Njani prej shokve të pengamberi së sellem, kur e dëgjon të pengamberi sëm të full për meselet mloja të gjenetit, reagoj. Ta ja Rasul Allah, folë të pengamberi sëm për ata që kanë më kanë gatë me pengamberi së sellem. Tha, lutë Allah unë bashkë me tyje. A shiko? Andaj, ajo plaka e bive të Israili, që ka i tha Musa a.s. kërkes? Tha, lutë Allah unë më kanë gjenet me tyje. Kë kërkes e madha është. Andaj dhe të mësohemi me ambicit larta. Të mësohemi me ata që ka na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mos më knaqesh me këtë dunjas, po nuk do më thonë kjo se shpesh ar kuptohemi fjalët me bisht. Nuk do më thonë kjo na më lën dunjën. Ti prap nesër del në pazar. Prap nesër del ti në çarshin tënde. Prap del ti punën tënde. Po nefsi jot le të vazhdoje me mendu për atë çka më e larta. Dhe ajo është xheneti Allahu te bareke ve teala, Allahu na mëson. Porosia e katërt të nderuar vëllezër është se lejohet me ja përkatësue veprën sebepit. Andaj ata than, ju hrigj lena mimma të mbitul ard. Lutë Allahun që të na jep nga ajo që e nxjerr toka. Mirë, ata që ka e nxjerr toka, kush është, kush e nxjerr për tokës? Allahu. Andaj dhe zër, lejohet në Islam. Dhe kjo është problem, disa njerës i shepë për shemë më njerë thot, ja ka përkatësu këtina. Apo? Ja ka përkatësu gabim. Shemë dhe se thot, dikosh, madha barnën mjeku dhe ushërova. Apo më shëroj mjeku. Kjo nuk është problematike. Pse? Nga se nëse kje beson se Allahu është shëruesi, kjo është duke folë në nivele toksore. Andaj ata që kanë thënë, dojna me në nëzirë Allahu prej asaj që ka e nëzirë toka. Mirë toka e nëzirë vetë, a e nëzirë Zoti? E nëzirë Zoti. E mirë, a lejohet nami përkacu gjërat në sebepe, lejohet. A lejohet, për shembull, ti e pi ujin dhe thu, ma largoj etjen. Mirë, kush të largon etjen? Uji, a Zoti? Zoti. Kur ha buk, a buka të largon urin, a Zoti? Po ti thuë, elhamdullah, hangra buk dhe mu largoj uria. Ja përkacove ngopjen, kujna? Bukës. Andaj lejohet në aspektin toksor dhe në bisedat mes njerëzve, dhe Allah e ka leju dhe nuk e ka qërtu këta, që mja përkacove kujna? Mja përkacu sebepit. Ekshtë në marat. Andaj ata thanë që ajo që ka e nxirë prej tokës. Dhe e fundit, dhe në këta kohë, edhe shumë porosi, e pesta prej porosive, është se Allahu Gjellaluhu e ka vërtetu në Kur'an hidrimin e ti. Ku e ba u bi ghadabim min Allah. Ata u këthyën në hidrim të Zotit. Andë Allahu Gjellaluhu e ka cilësin e hidrimit. Hidrohet. Mirë, po hidrimi Allahu nuk është si hidrimi jonë. Definicioni dietarëve mbi hidrimin e njeriu, cili është provokim i jashtëm, i cili ndikon të brendia e njeriut dhe ja shqetson lëvizën e gjakut. Që kjo është? Kur të vizikush, që shohë mu hidnu? Andë i thujnë edhe zemrim. I thujnë gadab. Se provokon diçka pi jasht, prejk mrena dhe shqetson gjakun. Andaj kur njeri është nervoz, ka mundësi edhe dridhët. Apo, kur në nervoz. Pse dridhët? Nga se gjaku fillon me i qarkullu me një qëroditje, me një humbjet të baraspeshimit edhe e kujribri. Mirë po, ky hidrim i njeriut, a është për Allah? Jo. Allahu hidrohet jo nga provokusit e jashtëm. Ha? Nga se, e dini, mu të kellimund, e sharia, qëhmije, e shumë e radhë, ata që ka dhojnë, Allahu nuk hidrohet. Po ku të përmenit hidrimin, Kur'an e ka për qëllim, azapin. Së është e vërtet? Allahu ka azap, po ka edhe hidrim. Ka hidrim. A dhe ka thonë Imam Shafi'iu, dënimi më i madh i banorëve të xhenemit nuk është zjarri, por cila është hidrimi i Allahut. Se sikur mos të ishi hidhur, kishin medalje ditë. Apo? Andaj idhrimi Allahut është më i madh se sa ata që janë zjarr. Andaj në këtë ajet vërtetohet hidhrimi Allahut. Allahu ka cilësinë e hidhrimit, hidhrohet me kandoje dhe kënaqet me kandoje. Na lutim Allahun xhelleu ala, që Allahu mos hidhrohet me neve, dhe jeti kënaqur me neve. E lutim Allahun te bareke ve teala, që Zoti i Onxhel Xhelalut na mëson që ta kuptojmë fen e Zotit, ta kuptojmë Kur'anin, ta kuptojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lutim Zotin ton te bareke ve teala, që Allahu xhelleu xhelalu mos na privon nga drita e Kur'anit, mos na privon nga kuptimet e fesë së Zotit te bareke ve teala. Na mëson Allahu xhelleu ala me praktikuar ata që kemi mësuar, ata që se dinë Allahut na mësoje. E qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu. إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.